cousiñas máis. Tenía unha filla dun dos 20 no se pico. Non me deixaba ter novio, ya non ser que fora un rico. Feita y un bolameiro en diante. Con sencillez engañó para poder estar con él, la subía por la ventana y al lo por la medianoche cuando ya estaba en la cama. O poco tiempo a rapaza sentíase muy maliña y a un mosmo le fue a buscar un médico de abeixinha. Bueno, pois como xa case va rematando o programa, vou xa contar unha cousa, porque agora cando vayan, por exemplo, a Galicia, podense acercar a Padrón, porque na casa de Roselía expoñen dous novos cuadros de Ovidio Murguía. Tamén a incorporaron unha paleta da filla da escritora, que será unha filla, dun fillo de Rosalía. É un óleo e sobre un azulexo tamén. A casa de Rosalía de Castro en A Matanza, no concello de Padrón, presenta dous novos cadros. É unha paleta de Ovidio Murguía, fillo da escritora, e de Manuel Murguía. As novas incorporacións foron presentadas polo gran presidente da Fundación Rosaliana, Anxo Angueira, e director da Política de Cultura da Política da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo. E vamos a poñer un pouquiño de música e seguimos, como dicía, tamén lle vou a dicir, pois, que dice un, por exemplo, o acougo, pois, dice o acougo, que isto é na lápida de Ramón Otero Pedrallo, acougo no amor dos galegos e na paz de Deus. Eso é o que pon a lápida que de Ramón Otero Pedrallo. Así que vamos a escoitar un pouquiño de música e despois xa nos vamos a despedindo pois do programa de hoxe. Thank you. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí chegou o programa de hoxe. Espero que lles haya gustado, que por lo menos estuveran entretidos. Así que ata o vindeiro programa, que será despois de Semana Santa, pois, señoras e señores, que o pasen ben, teñan cuidado, pois, coas estradas, e teñan cuidado que tamén coa bebida, porque xa saben vostedes que o tráfico agora ponse moi duro. Así que, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que, amigas e amigos, llego ao próximo programa. Adiós.